Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1998 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Адзін піцерскі знаёмец некалі распавядаў мне, што для расейскага вуха Вячаслаў Францавіч Кебіч гучыць не іначай як Беата Тышкевіч. Гэта значыць не па-свойску. У тыя часы людзі ў Расіі, магчыма, упершыню адчулі, што брацішка беларус жыве ў іншай краіне. Прычым адчулі на самым жорсткім, знакавым узроўні, на ўзроўні ўласных імёнаў. Тады ж, спрабуючы вярнуць братэрскае адзінаобразе, сёй-той з палітыкаў тлумачыў, што ў Беларусі ўладу захапілі палякі. А мясцовыя нацыяналы, наадварот, вышуквалі ва ўласных імёнах глыбокія еўрапейскія повязі. І калі Кебіч сустракаўся з Колем, яны задаволена адзначалі, што сустракаюцца дзве капусты – Кебіч па-ангельску і Коль па-нямецку. Роля ўласных імёнаў, іх таемны ўплыў на лёсы людзей і ўсяго народа магутная і да канца невытлумачальная. У мінулым выпуску «Вострая брама» я паабяцаў звярнуцца да гэтай тэмы з дапамогай дасведчаных экспертаў. І сёння мы зробім гэта напрыканцы нашай праграмы. А пачнем яе з яшчэ адной знакавай тэмы, з цытатаў, якія часам самі просяцца на язык. Пра гэта напружана думае наш аўтар Зміцер Бартосік. Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Іншым часам у мяне ўзнікае ўражанне, што наша літаратура ад часоў першай нашай нівы нічога вартага цытавання не нарадзіла. Прычым не адмыслова адшуканай цытаты дзеля большай важкасці ўласнай думкі, а таго, што напрошваецца на язык міжвольна. І амаль усё, што лавіла маё вуха ў размовах з сябрамі, было напісанае амаль 100 гадоў таму. Няма таго, што раніш было, з тэатральнай скрухай у голасе, кажа мой сябра, аглядаючы паліцы півярді і не знаходзячы на ёй беларускіх гатункаў. Другі, штурмуючы набіты аўтобус, любіць уставіць: «Падымайся з нізін, сакалін, сям'я!» Што цікава, дапамагае, падымаюцца з радасцю. Асобная тэма – эпітэты на адрас роднага народа. Тут нашыя клясыкі пашыравалі ад душы, даючы нам сённяшнім магчымасць не займацца хаця б гэтым, абуджэннем уласнага люду з гразі, з каленаў, з ярма, з лапцёў і да таго падобнага. Ды разам з тым, пры кожным зручным выпадку, згадваем, і што сляпы быццам крот, і дурны як варона, ды іншыя красамоўнасці, ад якіх любы нармальны чалавек моцна засумніваецца, а ці сапраўды ён здаровы. Нібы пратэстуючы супраць гэтага лапцюжніцтва, ці можа ўспрымаючы яго як асабістую абразу, мой трэці знаёмы пры кожным адпаведным выпадку не без гонару кажа: «Хай я дурны, але ж мужык». Але ж клясыкаў не судзяць. І цытуем мы іх не таму, што яны клясыкі, а клясыкі таму, што мы цытуем. Цікава, што ў нашаніўскім спісе 100 лепшых кніг няма прозвішча Аркадзя Куляшова. Аднак з якую б іроніяй мы не прыгадывалі юнака, што цвёрда трымаўся на дапросе, той юнак перажыве нас і нашыя прагнозы. Асабіста мне падабаюцца куляшоўскія лірычныя радочкі «Пайшла ты, любая, пад гоман жоўтых сосен». Не з адною любою я такім чынам развітаўся, але крыўдаў не было. Всё ж класіка. А одно классичное выказывание сопровождая нас уже больше за стагоддзе. Тое про «не покидайте, каб не умерли». Неведомо, колькі ж стагоддзяў нас чакае под таким жыццяствярджальным лёсунгом. Напэўна, пакуль не памрем. Что датычыць кіно і тэлебачання, то тут мае беларусы цалкам цытуюць не нашую мову. Хтосьці мне можа закінуць, што я адмыслова не займаўся дадзеным пытаннем. Гэта значыць, адмыслова не штудыяваў горы напісанага дагэтуль. Але я не даследчык, я ўсяго толькі зацікаўлены, які гаворыць па-беларуску і пра Беларусь апошнія 5 год з далёка не апошнімі ў гэтым пытанні суразмоўцамі. І не мая віна, што ў нашых спрэчках довады не перарываліся не нашымі словамі, а нашыя спрэчкі даўно выветраліся з нашай памяці. Адкуль гэткая беднасць? У нашай нецікавасці да ўласнай афарыстыкі? У нашай ляноце зрабіць удалы сказ крылатым? У адсутнасць годнага матэрыялу я не веру. Веру, што ўдала напісанае слова ў дзясяткі разоў узмацняецца, калі становіцца ўдала да места і не аднойчы прамоўленым. Я таксама схільны думаць, што характар нашых цытатаў служыць своеасаблівую афарбоўкаю нашага часу, ягоным знакам. І з асцярожнаю радасцю ўсё часцей заўважаю, як шэрыя колеры кутка цемнаты патроху саступаюць месца маёй краіне пад белым сцягам. Таму што наша, не чужое, таму што былі, ёсць і будзем. Таму ўрэшце рэшт, што з намі анёл абаронца, з намі Божая маці. Зміцер Бартосік усё ж знайшоў сярод беларускіх цытатаў, якія самі просяцца на язык, тое, што абнадзейвае. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Мінулым разам мы гаварылі пра тую фіксаваную беднасць на чалавечыя імёны, якая з савецкіх часоў гаспадарыць у Беларусі. Сашы з Машамі і Наташамі, безумоўна пазычаныя ў суседняга народу, ствараюць пэўны абмежаваны прэйскурант, за межы якога ў ЗАГСах, дзе рэгіструюць дзяцей, выходзіць або не рэкамендуюць, або нават забараняюць. У іншых народаў такіх жорсткіх абмежаванняў паводле усенароднай дамоўленасці не існуе. А ў дачыненні да нас гэта сведчыць пра абмежаваны кругагляд, што выяўляецца ці не ва ўсіх сферах жыцця. Ад выбараў улады, напрыклад, да працы газетных кіяскёрак. Ужо паўгода кіяскёркі ўсяе Беларусі тэрарызуюць рэдакцыю нашай Нівы з патрабаваннем падняць імя газеты з сярэдзіны старонкі ў самы верх, іначай ім нявыгадна раскладаць. Вось яна, вядомая з СССРу, неадмежаваная вахцёрская ўлада. Пляваць на эстэтыку і нават на пажаданні чытачоў кіяскёркам нязручна. А раскладаць па-іншаму, чым цяпер, яны не могуць. Таму кожная газета мусіць быць як усе. Аднак звернемся да чалавечых імёнаў. У іх выбары, аказваецца, можна ўбачыць не больш не менш, як светапоглядны выбар чалавека. Пісьменнік Уладзімір Арлоў сваімі ўлюбёнымі беларускімі імёнамі назваў уласных сыноў. На пачатку 80-х гадоў я прывёз з Дэльвы ад Ларысы Геніус расійска-крыўскі слоўнік Вацлава Лафтовска. Дзякуючы сябрам, якія працавалі на дапатопнай множальнай апаратуры, быў зроблены наклад некалькі дзясятку асобнікаў. Ён хутка разышоўся па Беларусі і далей рос ужо незалежна ад нас. На маю думку, папулярнасці слоўніка і ў часы сам выдату, і потым, калі слоўнік Ластоўска быў у 90-м годзе фактымільна перавыдадзены таварыстам беларускай мовы, на папулярнасць яго істотна уплывала тое, што Апрача лексічных скарбаў, Ластоўскі змясціў у сваёй кнізе іменнік. Гэта быў на той час, здаецца, адзіны беларускі іменнік. Так, ён быў не надта поўны, не было, напрыклад, да хрысціянскіх імёнаў, кшталту Святаслав, Светлана, Людміла. Не было таких вядомых гістарычных імён, як Рагнеда, Усіслав, Браціслав, Рагвалод. Але іменнік Ластоўска натхняў на далейшыя распрацоўкі. Як вядома, вялікім даробкам Вацлава Ластоўскага беларускай анамастыцы было аднаўленне формаў мужчынскіх заносіх імёнаў. Паводле Ластоўскага кожнае імя беларуса ці беларускі ў залежнасці ад узросту носьбіта і некаторых іншых акалічнасцей умела 5 формаў. А ў некаторых імёнаў маглі раўналежна існаваць 2 ці нават 2 ці нават 3 такія шэрагі. Ну, напрыклад, маё імя Уладзімір так мела 3 таких шэрагі. І на сённяшні дзень, скажам, паводле Ластоўскага мяне трэба называць Валадар, альбо Уладар, альбо Уладамір. Ну, а што да ўлюбёных імёнаў у нашай сям'і, гэта Раман і Богдан. Так клічуць нашых сыноў. Гэта быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Увогуле, як мы пераканаліся разам з Сергеем Шупам, які тэлефанаваў з Прагі нашым экспертам, у дасведчаных беларускіх гуманітарыяў справа выбару імя звязваецца найперш з канфесійным прынцыпам. Напрыклад, Сергею Астраўцову больш даспадобы каталіцкія імёны. І вось чаму. Пошукі сваіх уласных беларускіх імёнаў таксама адлюстроўваюць імкненне зменшыць, паслабіць спадчыну, якую пакінулі па сабе русіфікацыя і саветызацыя Беларусі. У познесавецкія часы у нас, між іншым, стараліся называць дзяцей трошку цікавей, падобна ліберальнай інтэлігенцыі расійскіх сталіц. Кірыл, Дзяніс, Ілля, Глеб. Яны там таксама хацелі пашырыць абмежаваную колькасць, дарэчы, расійскіх і праваслаўных, гэта значыць іхніх імёнаў, якімі ў СССР называлі ўсіх ад Буга да Курылаў. Но у нас праблема іншая. У нас у 30-е годы, калі правопіс мянялі, так разам і імёны беларускі касавалі. Таму яны таксама ахвяры савецкай улады. Які ж з беларускіх імёнаў мне больш падабаюцца? Калісьці я героям сваіх першых апавяданняў выбіраў імёны з кніжкі з імёнамі, які бытавалі ў заходняй Беларусі з 14 до 18 стагоддзяў. І натуральна, што больш мне падабаліся імёны каталіцкія. А дакладней, можна сказаць, што каталіцка в уніяцтві, бо два стагоддзі нашы продкі былі збольшага уніятамі. Думаю, наўрад ці сёння нехта з такіх свядомых беларусаў захоча назваць сына ці дачку, скажам, Лаврэнцієм, Гурыем, Пахомам, Елісеем альбо Евдакіі ці Зіновій, карацей, прызабытымі праваслаўнымі імёнамі. Каталіцкі вектар, еўрапейскі, нават у Расіі цяпер модны. У московскіх тэлеперадачах даволі часта можна сустрэць у тытрах імёны чыста каталіцкія. Аднак былы маскоўскі ўплыў у нас яшчэ моцны. На беларускай мове можна прачытаць, што рымскага папу зваць Іаанам. Быццам імя Ян для нас настолькі ж чужое, замежнае, як і для расейцаў. Альбо Евангелія ад Матвея ці Лукаша взяць. Цяпер у гэтым выпадку пішуць толькі Матвей і Лука. Гэта значыць па-расейску. Што я хачу яшчэ сказаць? Беларускае адраджэнне, як добра вядома, пачыналі з большага каталікі. Францішак Багушэвіч, Вацлаў Іваноўскі, Вацлаў Ластоўскі, Браніслаў Тарашкевіч. Моцна прычыніліся да беларускай справы Фабіян Шантыр, Станіслаў Булак-Булахович. Вось такія імёны мне і падабаюцца. Падабаюцца таксама імёны маіх дзеда і бабы. Іх звалі Панас і Ганна. Мае ж асабістыя жаданні былі задаволены, калі я ўпершыню у зусім сталым, дарэчы, веку, быў ахрышчаны ў касцёле і атрымаў каталіцкія імёны. Цырымонія была вельмі ўрачыстай і прыгожай на беларускай мове. Мы ўсёй сям'ёю і хрысціліся. Ну і яшчэ, свайго ката я назваў Базылём, а не Васькам. Ягонае імя мне таксама вельмі падабаецца. Сергей Астраўцоў аддае перавагу каталіцкім імёнам. А Ян Максімюк, які жыве на Беластоцчыне, наадварот, абірае імёны праваслаўныя. Бо калі ў Беларусі каталіцызм выступае пэўнай абаронай ад русіфікацыі, то ў Польшчы якраз праваслаўе бароніць ад польскага ўплыву і дазваляе беларусам захоўваць сваю нацыянальную тоеснасць. Калі гаварыць пра беластоцчыну і практыку надавання імёнаў сярод беларусаў, дык цяжка правесці мяжу паміж уласна беларускімі імёнамі і тымі, што апрабуецца праваслаўнай царкоўнай практыкай і афіцыйным спіскам праваслаўных святых. Адрозненне існуе перш за ўсё паміж дзяржаўна ўстаноўленымі, гэта значыць польскімі, і царкоўнымі імёнамі. Па-мойму, яшчэ да канца 60-х гадоў беластоцкая беларуская вёска не бачыла ніякай праблемы ў надаванні імёнаў сваім нашчадкам. Дзецям надавалі такія ж імёны, што і заўсёды: Мікалай, Пётр, Васіль, Надзея, Ніна, Валянціна і гэтаму падобнае. Праўда, не сустракаліся ўжо болей у вясковай практыцы такія адмысловыя імёны, як Настуся, царкоўная Анастасія, Прузына, відаць, Еўфрасіння, Цігапка, Агафія. Гэтыя імёны я чуў ад свае бабкі, калі яна гаварыла пра сваіх сёстраў і цётак. Носьбітаў гэтых імёнаў я ніколі не бачыў. А вось недзе ў 70-е вёска пачала пераймаць палітыку, якая была абрысавалася раней сярод беларусаў эмігрантаў у горадзе. Людзі пачалі надаваць дзецям польскія імёны на кшталт Збігнев, Кшыштаф ці Себастьян. Сярод вясковых беларусаў адазваўся комплекс грамадскай непаўнавартасці, які выявіўся на поўную моц у горадзе. Людзі надавалі дзецям гарадскія імёны, каб сцерці за імі сляды горшага ў іхнім перакананні сацыяльнага і нацыянальнага паходжання. З'ява, так бы мовіць, генетычна вядомая кожнаму беларусу. У сувязі з гэтым здараліся своеасаблівыя сітуацыі. Бацюшкі ў царкве пры хросце часта не маглі адшукаць царкоўных адпаведнікаў тым імёнам, якія стаялі ў афіцыйнай даведцы з актаў грамадзянскага стану, якая патрабуецца дзеля здзяйснення абраду хрышчэння. А таму шмат якія дароты запісаны ў царкве дар'ямі, а Збігневы, магчыма, засімамі. Себастьянамі было даволі лёгка, яны запісваліся Севастьянамі. Я думаю, шмат хто з гэтых двайнікоў па сёння не ведае аб сваіх падвойных імёнах. Гэтае агульнае памкненне пачало запыняцца ў 90-е гады, калі ў Польшчы ўвялі навучанне рэлігіі ў школы. Хаваць сваё паходжанне, прынамсі рэлігійнае, стала амаль немагчыма, а таму і паменшала праваслаўных дзяцей з польскімі імёнамі. Быць праваслаўным у Беластоку стала больш-менш нармальнай з'явай. Што тычыцца людзей майго пакалення з угрунтаванай беларускай свядомасцю, яны заўсёды хрысцілі сваіх дзяцей праваслаўна-беларускімі імёнамі. Імя для іх было не таўром ганьбы, а адной з вонкавых прыкметаў іхняга элітарнага нацыянальнага статусу. Ян Максімюк казаў пра тое, якія імёны даюць сваім дзецям беларускія бацькі на Беластоцчыне. Выбар імя – гэта важны акт, у якім сыходзяцца традыцыі, густы і астральная энергія. Калі ж над народам пануе абмежаваны заксаўскі прэйскурант, для выбару амаль не застаецца месца. На гэтай абмежаванай прасторы мы поўнімся крытыцызмам да імёнаў сваіх суайчыннікаў і да імя самой нашай краіны Беларусі. Некалькі нумароў запар у нашай ніве друкуюцца лісты беларусяборцаў. Маўляў, кепскае імя нашай краіны фатальна навісла над ейным лёсам і не дае ёй вылузацца, стаць самастойнай і самавітай. Адзін чытач прапануе называцца Крывіяй, другі Літвой. Абодва падтрымліваюць адзін аднога ў крытыцы імя Беларусь, але ў выбары альтэрнатывы разыходзяцца. Маўляў, Крывія сімвалізуе толькі паганскую веру, а Літва – хрысціянскую. Трэці чытач, якому таксама не даспадобы Беларусь, адмаўляе Крывію, бо ён гомельскі, гэта значыць радзіміч, і ганарыцца ўласнай родаплемянной традыцыяй. Я думаю, прыгожая магла б атрымацца назва «Рэспубліка Радзіма». Чацвёрты прапануе, каб не блытацца з Літвой і Літувой, называцца «Вяліка Літвой». Пяты чытач ўжо не піша, а тэлефануе мне ў рэдакцыю і кажа, што пасля ўсіх гэтых прапановаў у яго не толькі ўсё пераблыталася ў галаве, але і прапала трывалая глеба пад нагамі. Маўляў, справа, дзеля якой жывеш і выстойваеш у супрацьстаянні з антыбеларускімі ўладамі, пачынае рассыпацца на мноства часцінак. І калі ўжо на тое пайшло, яму зручней называцца, як ягоная вясковая бабка, тутэйшым. Самым мудрым і па-філазофску глыбокім сялянскім імем ад канкрэтнага месца на зямлі – тут. Вось толькі ў горадзе гэта «тут» няма, не намацваецца. Парадокс у тым, што ўсе нашыя чытачы маюць рацыю. і наконт Беларусі, і наконт Крыві з Літвой, і наконт тут. Усе іхнія прапановы 100 разоў гістарычна апраўданыя і вартыя ўвагі. Адно што выбар гэтых людзей, якія сыходзяцца ў справядлівай крытыцы імя Беларусь, разводзіць іх у розныя бакі. Ён іх не злучае, а раз'ядноўвае. Бо Крывіч ніколі не захоча звацца ліцвіном або тутэйшым, і наадварот. І чым далей будзе працягвацца дыскусія, тым больш непераадольны будзе вырастаць паміж імі бар'ер. Досвід у гэтым сэнсе ў нас ёсць. Гэта расколатая беларуская эміграцыя, якая паглыбіла свае разыходжанні ў выбары назвы краіны на раскол канфесійны, партыйны і ўсялякі іншы. Прымірэнне ў большасці выпадкаў аказалася немагчымым. А між тым, якраз беларушчына сёння адзінае, што дазваляе ідэнтыфікаваць і аб'яднаць супраць русіфікацыі і крывічоў, і ліцвінаў, і радзімічаў, і тутэйшых. Уявім сабе нашу ніву як літоўскую або ліцвінскую газету. Ці напісаў бы ў яе крывіч або які-небудзь яцвях, як у сваю, прычым адначасова сваю для ўсіх. Сумнеўна. Таму выбар у гэтай справе пралягае не паміж альтэрнатыўнымі назвамі, а паміж яднаннем і расколам. Назва краіны можа быць змененая ў часы ўсенароднага ўздыму і прыходу да ўлады нацыянальных сілаў, або ў часы, калі нармальная ўлада стабілізуе сітуацыю ў краіне. Скажам, крывіцкая партыя пераможа на выбарах ліцвінскую, і Беларусь стане называцца Крывіяй. Але гэта не здарыцца сёння. Сёння антыбеларускі і антыдэмакратычны рэжым, які заняў пасад краіны, будзе назіраць за спрэчкаю крывічову з ліцвінамі і цешыцца тым, што іх на адзіны сцяг раздзёрты на дробныя кавалкі няісных краінаў. Як ні круці, а змена назвы не выглядае сёння панацэяй для Беларусі. Можа быць, у нашай агульнай маткі і сапраўды не тое імя. Але на іншае яна нам не адгукнецца. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Ян Максімюк, Сергей Астраўцоў, Уладзімір Арлоў і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Дубавец. Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама», запіс 1998 году. Шаноўныя слухачы, сёлета «Радыё Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускі раздарожжы, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Калі беларуская інтэлігенцыя задумваецца над лёсам Беларусі ў расійскай імперіі, мала хто згадвае тэму алкаголю. Пішуць, што вось прыйшлі расейцы на Беларусь, навярнулі уніятаў і нават некаторых лацінскіх католікаў на казённае праваслаўе, панаадчынялі расійскіх школаў, забаранілі нашую мову і саму назву краіны, увялі ў 5 разоў большыя падаткі для сялянаў, сталі забіраць іх у рэкруты на 25 год, панапрывозілі ўрэшце сотні тысячаў расейскага чынавенства. Усё гэта праўда, але не поўная. Поўную яна будзе, калі мы прыгадаем, што ў мінулым стагоддзі на Беларусі, апрача шляхецкіх паўстанняў, былі яшчэ і паўстанні сялянаў, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назваю цвярозых бунтоў. А сярод нешматлікіх беларускамоўных твораў нашай літаратуры 19 стагоддзя ёсць і ананімная антыалкагольная паэма «Два д'яблы». Тэма спажывання алкаголю на Беларусі ў савецкія часы была цалкам забароненою. Яе напаткаў той жа лёс, як і, напрыклад, антрапалогію, дадзеныя якой сведчылі пра абсалютную расавую адрознасць беларусаў ад расейцаў. У 1928 годзе катедра антрапалогіі Інбелкульта была расфармаваная першаю. Гэтак сама і з гісторыі спажывання алкаголю. Досыць багатая на сённяшні момант беларуская навуковая і папулярная літаратура налічвае ўсяго 2 кніжкі, прысвечаныя адносінам беларусаў да спірытусу. Абедзве яны з'явіліся ў 1988 годзе падчас гэтак званай гарбачоўскай перабудовы і антыалкагольнай кампаніі ў СССР. Патрэбай моманту абумоўленыя і іх прапагандысцкія назвы, хоць паводле зместу гэта даволі цікавыя навукова-папулярныя кніжкі. Я маю на ўвазе кнігу Станіслава Цярохіна «У фокусе канкрэтнага факта» і кнігу Таццяны Процькі «У барацьбе за цвярозасць». Галоўная і бясспрэчная выснова, да якой прыходзіш, шукаючы ў гэтых кніжках факты літаральна паміж радкоў і табулак, гэта тое, што беларусаў пасля далучэння да Расіі пачалі татальна спойваць. І менавіта беларусы першымі ў Расійскай імперіі пачалі рух за цвярозасць. У нас стыхійна ўзніклі спачатку ў гарадзенскай і віленскай, а пасля ў віцебскай, менскай і іншых губерніях сялянскія таварыствы цвярозасці, якія праіснавалі ад канца 50-х гадоў 19-га стагоддзя аж да пачатку 20-га стагоддзя. Падчас антыалкагольнага руху другой паловы мінулага стагоддзя 780 беларускіх сялянаў, актывістаў гэтага руху, апынуліся ў турмах і на катарзе. Актыўнасць нашага народу была ў гэтай справе вельмі высокая. Станіслаў Цярохін прыводзіць у сваёй кнізе цікавыя лічбы. Напрыклад, больш за палову жыхароў Ашмяны уступілі ў таварыства цвярозасці, палова жыхароў Пружанаў, 2/3 жыхароў Брэсту, а ў Слоніме 100% жыхароў адмовіліся піць. У адным кобрынскім павеце зачынілася 70 корчмаў. Ініцыятарам антыалкагольнага руху выступіла каталіцкая царква, да якой пазней далучыліся і былыя уніяты пад кіраўніцтвам некаторых ужо праваслаўных святароў. Трэба мець на ўвазе, што за час існавання ў нас таварыстваў цвярозасці змяніліся 2 пакаленні. Але ўрэшце пачалі піць і ў Беларусі. Я звязаўся з Таццянай Процкай і папрасіў яе расказаць пра тое, як беларусы пілі ў 19 і 20 стагоддзях, а таксама падаць самае важнае ў гэтай справе – лічбы. На сувязі Менск. Таццяна Сергеевна, вось на момант далучэння Беларусі да Расіі, якія ў нас былі алкагольныя традыцыі? Ну, што пілі, як пілі, колькі пілі, як выраблялі? Ну, па-першае, трэба зазначыць, што Беларусь далучалася да Расіі напрыканцы 18-го стагоддзя, і людзі тады значна адрозніваліся ад тых, якія яны ёсць сёння. Яны не былі так аб'яднаны, камунікацыі паміж імі не было, не было такога нервовага напружання. І таму пітво было толькі па святах, прычым па вельмі вялікіх святах, і не моцная, напоі былі не моцныя. І была вялікая розніца паміж горадам і вёскай. Горад піў заўсёды больш, а вёска зусім мала. І падкрэсліваю толькі па святах. Пілі ў асноўным піва і брагу. І напоі, якія рабілі дома самі, з мёда, варылі з мёда. І ну, у такіх у сярэдніх класах найбольш папулярныя сярод жанчын асабліва былі усялякія настойкі, якія рабіліся з ягад, і былі салодкія. А далучэнне да Расіі, якая ўжо мела пэўную індустрыю гарэлкавую, перакінула крепкія моцныя напоі у нашае асяроддзе. Але я тут хачу зазначыць адну рэч, што вызначальным у карыстанні насельніцтвам алкагольных напояў з'яўляецца не столькі традыцыі, вось якія ёсць этнічныя традыцыі, этнаграфічныя традыцыі, а палітыка дзяржавы. І вось менавіта далучэнне да Расіі якраз і з'явілася галоўным фактарам ну, спайвання нашага насельніцтва, таму што у 19 стагоддзі, у 20 стагоддзі галоўным прыбытковай часткай бюджэта Расіі былі тыя сродкі, якія атрымоўвала дзяржава менавіта з продажу алкагольных напояў. І былі розныя палітыкі дзяржавы ў гэтай галіне. Акцызная сістэма, адкупная сістэма і галоўная манапольная сістэма. Гэта розныя эканамічныя сістэмы, якія дазвалялі дзяржаве атрымліваць вялікія прыбыткі з продажу алкаголя. Таццяна Сергеевна, я хацеў бы, каб вы трошечку больш падрабязна пра гэтыя акцызы, пра ўсе гэтыя сістэмы, так? Але на пачатку, так вы падзяляеце тэзіс пра тое, што беларусаў спойвалі ў 19 стагоддзі? Менавіта так, бо дзяржава была зацікаўлена ў продажы алкаголю. І я пратлумачу вось тут і пра гістарычныя падзеі, якія мелі месца. На пачатку стагоддзя прыбытак з продажу быў недзе 11% ад бюджэта Расіі, а ўжо напрыканцы стагоддзя больш за 30%. Гэта вялікія лічбы, вялікія. І тое, што дзяржава шукала розныя спосабы найлепшых атрымання найлепшых прыбыткаў і сведчыць аналіз тых сістэм продажу алкаголя, якія ў царскай Расіі ну, мелі месца. Першая – это адкупная сістэма, калі дзяржава на спецыяльных таргах прадавала права ну, такім заможным людзям, прадавала права гандляваць гарэлкай. І фактычна 15-20 чалавек у Расіі мелі гэтае права. Яны самі устанавлівалі кошт гарэлкі і колькі і дзе яе прадаваць. Так якая была рэакцыя беларусаў на гэтыя падзеі, на гэты націск, на гэтую прапанову з боку расійскай дзяржавы? Ну, я хачу зазначыць, што вось адкупнікі, яны давалі вялікія цэны на гарэлку і прадавалі яе ўсюды, дзе можна і дзе не можна. Былі зацікаўлены ў тым, каб яе больш прадаць. Яна была неякасная, яе было шмат. І насельніцтва, асабліва сялянскае насельніцтва, сялянская частка нашага насельніцтва вельмі пакутавала ад гарэлкі, бо вы ж ведаеце, што калі ўвесну чалавек нап'ецца і не пасадзіць, то ўвесь год сям'я будзе галодная. І нашы людзі вельмі актыўна паставіліся да процідзеяння гэтай палітыкі дзяржавы. Так вось, у сваёй кнізе вы пішаце пра таварыствы цвярозасці і цвярозыя бунты. Можна троху падрабязней пра гэта? Ну, я магу сказаць, што першыя таварыствы цвярозасці Тут вялікую ролю ў гэтым адыгралі, утварэнні гэтых таварыстваў адыгралі духавенства, каталіцкае духавенства, ксяндзы. Яны былі ў Гродзенскай губерніі створаныя. Былі заведзеныя спецыяльныя кнігі, на вокладкі якіх па-расейску і па-польску было напісана, што мы даем абяцанне не ўжываць моцных напояў, і хай нас за гэта пакарае Бог. І потым ішлі подпісы. І гэта быў такі масавы рух, што некаторыя вёскі цалкам давалі такі зарок не піць моцных напояў. І цэлыя ў губерніі нават далучаліся да гэтага. На Беларусі, вось я казала, гэта першыя былі Гродзенская, Ковенская і Віленская. А потым гэта ўсё перакінулася на іншыя губерніі Расіі. А ў якіх гэта было гадах? Гэта 1858-59 гады. Непасрэдна перад паўстаннем, якое мы ведаем пад кіраўніцтвам Каліноўскага. І гэта цікавыя такія дзве рэчы, якія, ну, на жаль, нашы гісторыкі ніколі не параўноўваюць, ці ёсць там нейкія следства з гэтага, але тое, што яны побач знаходзяцца па часе, вельмі мне здаецца, ну, так цікава і неяк сімвалічна. Гэтая рэч, напэўна, моцна звязана з народнай маральнасцю. Недарэмна вы кажаце, што вызначальную ролю ў гэтым паўпачатку гэтых цвярозага руху адыгралі святары. А вось, мне таксама даводзілася сустракацца са звесткамі этнографаў 19-га стагоддзя. Дык, напрыклад, Павел Шейн сведчыў, што ў канцы 19-га стагоддзя маральнасць беларусаў моцна ўпала. І, напэўна, адна з прычын быў алкаголь. Да, а вось, калі пачаліся гэтыя цвярозыя бунты, а ў Расіі яны мелі яшчэ больш жорсткія формы. На Беларусі праходзіла ўсё больш, ну, сказаць, сціпла. Людзі адмаўляліся піць і не пілі. А ў Расіі грамілі гэтыя шынкі, збівалі тых гандляроў напоямі і гэтак далей. І тут урад занепакоіўся. І была змененая сістэма продажу алкаголю. Уведзеная так званая манапольная сістэма, калі дзяржава узяла на сябе вытворчасць і продаж алкаголю. І вось тут пайшло сапраўднае спайванне людзей. Сапраўднае спайванне. Дагэтуль моцныя напоі дазвалялася прадаваць толькі ў спецыяльных і распіваць толькі ў спецыяльных месцах. Гэта былі кабакі, шынкі. А публічна напоі не прадаваліся. А дзяржаўная манаполія вынесла продаж алкаголю і распіццё алкаголю непасрэдна ў крамах і каля крамаў. І вось гэтае п'янства было вынесенае на вуліцы. І маглі далучацца і дзеці, і жанчыны да гэтай справы. І былі, ну, нават саслоўныя нейкія, некая розніца ў ўжыванні алкаголя была знішчаная. Дагэтуль, вось недзе да сярэдзіны 19-га стагоддзя, ўжыванне алкаголю па абсалютных лічбах у горадзе і ў вёскі адрознівалася амаль удвая разы. І літоўска-беларускія губерніі, вось па тых перапісах, якія мелі месца, па ўжыванні алкаголю таксама былі ў два разы меншыя, чым у сярэднім па Расіі. А ўжо напрыканцы і на пачатку стагоддзя тыя вобласці Беларусі, якія далучаныя былі да Расіі, яны пачалі даганяць свае ўжо цэнтральныя гэтыя губерніі. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы, аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Тэма гэтай перадачы вынікла нечакана. Сын зламаў руку, і яму натуральна наклалі гіпсавую павязку. І вось, назіраючы за працай чэшскіх лекараў, я ўспомню, што ўпершыню ў свеце гіпс для лячэння пераломаў у пачатку 1812 году ужыў менскі лекар, доктар медыцыны Карл Гібенталь. Пагадзіцеся, вельмі прыемна ўсведамляць, што адно з рутоўнейшых адкрыццяў медыцыны адбылося ў тваёй краіне, і што зрабіў гэта твой суайчыннік у Менску. Я зняў з паліцы выдадзеную ў 1987 годзе кнігу Валянціна Грыцкевіча «З факелам Гіпакрата», пагартаў яе і вырашыў пазваніць ейнаму аўтару ў Санкт-Пецярбург. Хоць кніга і мае падзагаловак «З гісторыі беларускай медыцыны», я б назваў яе «Гісторыяй беларускай медыцыны». Бо і да сёння ў беларускай гістарычнай навуцы не існуе больш грунтоўнага даследавання шляху беларускай медыцыны. Як і кожная сапраўды значная і сур'ёзная праца па беларускай гісторыі, кніга Валянціна Грыцкевіча здольная выклікаць і здзіўленне, і шок, і радасць, і гонар. Хочацца ўсклікнуць, якімі ж мы былі і што з намі зрабілі. У 15 стагоддзі на беларускай мове з'явіўся першы зборнік рэцэптаў і метадаў лячэння, як яго тады называлі, лячэбнік. У той час такога выдання яшчэ не мелі ні расейцы, ні ўкраінцы. Паміж Беларусій і Расіяй 15 стагоддзя была прорва, якую я назваў бы мяжой еўрапейскай цывілізацыі. У 1493 годзе ў Маскву прыбылі прадаваць лекі два беларускіх лекара – Ян і Мацвей з гораду Лукомля. Яны былі ўжо прадпрымальнікамі, а ў Маскве іх схапілі і спалілі на вогнішчы. Такіх фактаў з кнігі можна прыводзіць шмат, але лепш паслухаць самога аўтара – Валянціна Грыцкевіча. Ягоную працу я б параўнаў з працай іншага беларускага гісторыка Міколы Улашчыка, які таксама жыў у Расіі. У асобе Валянціна Грыцкевіча шчасліва спалучыліся прафесіі лекара і гісторыка, бо, як вядома, ён не толькі дыпламаваны гісторык, але і выпускнік Менскага медычнага інстытуту. Валентин Петрович, калі б вас попросили рассказать об истории белорусской медицины, с чего б вы почали? Я б почав с того, что, на мой пункт погляду, медицина Беларуси развивалась у речище агульноевропейской традиции и цивилизации, у отрознені от так званой православной, ти, хоча й московской традиции развития медицины. Что я маю на увазе? Маю на увазе тое, што развіваліся тыя формы медыцыны і арганізацыі лекарскай аптэчнай дапамогі, якія з'яўляюцца тыповымі для той часткі кантынента, якая абмяжоўваецца на захадзе Атлантычным акіянам, а на ўсходзе, па сутнасці, межамі з маскоўскай дзяржавай. Але гэта адбылося не раней за 13-14-15 стагоддзе, калі Беларусь Літова інтэгрыравалася ў агульнаеўрапейскі паток ці агульнаеўрапейскае рэчышча ў вогуле цывілізацыі. Бо раней адметнасцяў такіх, скажам, протабеларускай медыцыны ад медыцыны на ўсход ад яе, па сутнасці, не было. Што я маю на ўвазе? У першую чаргу, тыповыя формы цэхавой медыцыны, гэта значыць гільдзі цэхаў, па-нашаму братстваў, хірургаў ці цырулікаў, якіх называлі, першае. Па-другое, тыповая форма шпіталяў, якая традыцыйная для хрысціянскай царквы, дарэчы, і праваслаўнай, і ўсходняй, і заходняй, ці не з часоў Візантыйскай імперыі, гэта значыцца Новарымскай імперыі. І трэцяе, гэта правда, адносна незначная, колькасць лекараў з доктарскай ступенню, менавіта тых, хто атрымліваў фармальную адукацыю ў вышэйшых навучальных установах, якія, як вядома, развіваліся ў выглядзе медыцынскіх факультэтаў універсітэтаў ці не з 13-14 стагоддзяў у заходняй і цэнтральнай Еўропе. Валентин Петрович, я б тады папрасіў вас коротко спыніцца на розных, так бы мовіць, галінах медыцыны. Ну вось на пачатку аптэкі. Што было характэрнага ў гісторыі беларускіх аптэк на нашых землях? Ну, тыповая аптэка, прыкладна такая, як яна фіксуецца крыніцамі як на Беларусі, і, дарэчы, і ў Польшы, так і, скажам, з чым я параўноўваў з Нямеччынай, тыповыя формы захавання, тыповыя пропісы згодна лацінскіх трактатаў. Гэта значыцца зноў у той жа традыцыі усеєвропейскай. Тое ж і з пакоямі, якія апісаны ў пэўных інвентарных апісанняў. Адное да другога. І гэта зусім не выпадкова, бо тыя аптэкі, што былі на Беларусі, цікава б можна бачыць, як яны галоўным чынам развіваліся паперш в Бярэсце, потым з Гародні, а потым на ўсход. Яны часам абслугоўваліся людзьмі, якія прыязджалі з іншых частак Рэчы Паспалітай. Нават не палякамі, а немцамі. Быў такі. Ён пісаўся Валентын, а потым Фолтын Рызлер у Берасці. Так ён проста пішацца немец Кросна. Кросна – гэта мяжа Польшчы, Велікапольшча са Шлёнскам, з Сілезіяй. Так што тут нічога дзіўнага няма. Я прасачыў распаўсюджанне нямецкіх і напісаных польскім, па-польску і па-лацінску фармакапей, якія ў нас ўжываліся. Дарэчы, праз Беларусь гэтыя фармакапеі часткова траплялі, часам у беларускім перакладзе, ў Маскву. Гэта азначае наступнае, на мой пункт погляду, што і Масква не была зачыненая з гэтай плыні. Толькі проста ўсё ішло, як кажу, з Бярэсця у Менск, Менска ў Оршу, а з Оршу ў Маскву. Ну вось у вашай кнізе вы падлічылі, што ў 16-18 стагоддзях як найменш 40 аптэк было ў беларускіх гарадах. Напэўна, ў Маскве было менш у гэтым часе. У Маскве фармальных аптэк тады не было. Проста. І менавіта перасяленцы, прымусовыя перасяленцы падчас вайны сярэдзіны 17 стагоддзя і спрабавалі там арганізаваць пэўныя аптэкі разам з англічанамі. Крыху пазней за Ангельца Френчама. Але так там да Пятра Першага і не ўдалося гэта ўладкаваць, бо там былі іншыя ўмовы. Бо не было такой цэхавой арганізацыі, правда, аптэкараў не было ў параўнанні з цырулікамі. Скажам так, не было ўмоў. Былі іншыя традыцыі, якія панавалі на Беларусі якраз напярэдадні таго, як еўрапейскія, заходнееўрапейскія аптэкі ў нас распаўсюдзіліся. Дарэчы, улічыце, што гэта дадзеныя крыніц 16-17 стагоддзя. Па 15 стагоддзю такіх дадзеных няма. Гэта не значыць, што аптэк не было. Але проста няма. Усё ішло эвалюцыйным шляхам, я б так сказаў. Але ўсё ішло так, як у Англіі, ці ў Італіі, ці ў Францыі. У сваёй кнізе вы згадваеце ў адным месцы, што усходняя медыцына бліжняга ўсходу і ўвогуле ўсходу успадкавала шмат ад антычнай медыцыны. І вось калі мы трошечку вернемся назад у 10, 11, 12 стагоддзі, у часы Полацкае княства, наша медыцына, пад чыім уплывам яна тогда знаходзілася, народная медыцына? На гэтае пытанне я не магу проста адказаць, бо крыніц такіх няма. Народная медыцына развівалася сваім чынам. Усходняя медыцына магла, я дапускаю толькі, развівацца пад уплывам галоўнага чынам габрэяў. А габрэі з'явіліся толькі ў 1490-е годы на Беларусі. Ці былі яны на Беларусі тады, ці не, я не ведаю. У Кіеве то яны былі, і нават раней за хрышчэнне Расіі. А пра Полацк дадзеных няма, так што гэтае пытанне можна зачыніць. А цяпер, ну, прафесійная медычная адукацыя. Калі ў Беларусі пачалі працаваць медыкі, атрымаўшыя універсітэцкія дыпломы? Дакладна кажучи, гэта не раней за конец 16-го стагодзя, і толькі галовным чынам яны працавалі пры каралеўскім велікакнязькім двары, і дакладна гэта ў Вільні. У Вільні яшчэ, можна сказаць, на пачатку 16-го стагодзя, і гэта зразумела Францыск Скарына і 7-8 лекараў, якія на той час працавалі ў 10-е годы 16-го стагодзя ў Вільні. Ну, Скарыны дастаткова, але пасля Скарыны больш лекараў ось такога беларускага паходжання было надта мала. Галоўным чынам гэта былі тыя, хто прыбываў, прыязджаў з Італіі. Гэта былі хрысціяны. Габрэі не мелі такой ступені прыкладна да 18-го стагоддзя. А ў 18-м стагоддзі і нашы габрэі з Берасця і Магілёва ўжо атрымлівалі доктарскую ступень. Гэта Меер Абрагамовіц з Берасця і Ілля Акорт з Магілёва. А потым ужо і больш стала хрысціян. У вашай кнізе мяне прывабіў такі эпізод, калі вы дапускаеце магчымасць удзелу Францішка Скарыны ў дыспуце з Парацельсам у Вільні. Я дапускаю толькі гэта, але гэтую думку развіў прафесар Неміроўскі далей у сваёй фундаментальнай грунтоўнай кнізе пра Францішка Скарыны. Ён той і налічыў там больш дактароў медыцыны, чым я знайшоў. І там было чалавек 7-8. І вось доказу простага прамога, што Скарына прымаў удзел у гэтым дыспуце, няма. А вось што дыспут быў, дык гэта сам Парацельс піша, да шпіталь Бог узяў гэта. А ён выдадзены ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ну, правда, яму там не пашчэнціла, бо яго прагналі адтуль. Увогуле быў такі бурхлівы лекар, але ці сустракаўся з Скарыным, ці не, сцвярджаць не магу. Так сама, як не можна сцвярджаць, ці сустракаўся з Лютэрам, ці не. Это версии, гипотезы только. Шпитали у Беларуси, я намели некие особливости в сравнении с российскими. Ты были у России такие самые шпитали? Были у России, по-перше, так званая больница Богадельня. Это агульно-усходнеславянская з'ява, украинская, белорусская и русская. Але шпиталю таких, как у нас, формально у России не было. І ў гэтым сэнсе Беларусь, Украіна і Літва, дарэчы, у беларускай і літоўскай медыцыны аніякай розніцы я не бачу на той час, і гэта зусім зразумела, адна краіна. А вось Расія потым пайшла наперадзе Беларусі, бо менавіта ў 1776 годзе, калі была захоплена паўночна-ўсходняя наша частка, гэта супала з увядзеннем у Расіі фармальных нармальных бальніц, адгалінавання бальніц ад багадзельні. Менавіта, што па-першу вялі бальніцы, аддзялілі іх ад багадзельняў. Па-другое, увялі і займалі гэтыя пасады лекары, прычым не проста лекары, а асобна хірург, асобна акушор. І у паветах былі ўстаноўлены пасады павітух. І гэта несумненная заслуга расійскага ўрада і расійскай адміністрацыі. А самі шпіталі нашы, это была сумесь бальніцы з багадзельнаю. Але іх было шмат, вось гэта самае галоўнае. А самае галоўнае, яны былі дасягальнымі для тых хворых, хранічных, для тых жабракоў, для тых бабуль, для тых сірат і дзядоў, якія там жылі. Шпітальныя дзяды, як вядома, па беларускім фальклоры. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя